प्यार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। टन टना टन टन टन टारा, चलती है क्या नो से बारा। अरे टन टना टन टन टन टारा, चलती है क्या नो से बारा। सुना है तेरे चाहने वाले, आगे दस है पीछे बारा। और घड़ी